Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na festiwal zapraszają Energa, Grupa Orlen, sponsor strategiczny, TVP Kultura, PKO Bank Polski, Telemagazyn, Hertz. Zapraszamy do Torunia od 11 do 18 listopada. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 października, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Izrael przyznaje się do ataku na obóz dla uchodźców Dżabalii w północnej części Strefy Gazy. Jeszcze 3 godziny zostały na to, by przedłużyć ważność profilu zaufanego. Za tydzień rozpocznie się ponowny odwoławczy proces byłego senatora PiS Waldemara Bąkowskiego. Rzecznik izraelskich sił obronnych przyznał, że atak na obóz dla uchodźców w mieście Dżabalia w północnej części Strefy Gazy był dziełem izraelskiego wojska. Dodał, że w ataku zginęła niepotwierdzona jak dotąd liczba cywilów. Na tym obszarze znajdował się też wysoki rangą dowódca Hamasu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Gazie informuje, że 20 domów zostało całkowicie zniszczonych. Według świadków są setki zabitych i rannych. Wiele osób wciąż znajduje się pod gruzami. W ciągu ostatniej doby do Strefy Gazy wjechało 66 ciężarówek z pomocą humanitarną. To największy transport, jaki został tam wysłany w czasie trwającego konfliktu, poinformował Biały Dom. Jak powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, John Kirby, kilkadziesiąt kolejnych ciężarówek zawierających żywność, wodę i lekarstwa ma ruszyć do Gazy. Mamy nadzieję, że wszystkie dostaną się do środka. Nieustannie nalegamy też na wznowienie dostaw wody i paliwa. Paliwo będzie miało kluczowe znaczenie w nadchodzących dniach, ponieważ istniejące zapasy są na wyczerpaniu lub prawie puste. Wspieramy wysiłki na rzecz bezpiecznego przejazdu ludności cywilnej z Gazy i osób pragnących wyjechać. Zaznaczamy jednocześnie, że nie będziemy wspierać jakiejkolwiek przymusowej relokacji Palestyńczyków poza Gazę. John Kirby zapewnił, że pomoc humanitarna nie trafia do Hamasu. Dziś do północy część użytkowników profilu zaufanego powinna przedłużyć jego ważność. W przeciwnym razie narzędzie do potwierdzania tożsamości w kontaktach z e-administracją trzeba będzie założyć ponownie. Po północy wygasną uprawnienia profili zaufanych, których ważność została automatycznie przedłużona w czasie pandemii. Osoby, których profil zaufany straci ważność po 31 października, w ostatnich dniach powinny otrzymać SMS-a z taką informacją. Jednak termin wygaśnięcia uprawnień możemy sprawdzić również sami, po prostu logując się na swój profil zaufany pod adresem pz.gov.pl i wybierając logowanie za pomocą adresu mailowego i hasła lub poprzez bankowość elektroniczną. Po zalogowaniu należy wejść w zakładkę Szczegóły profilu. Na samym dole znajdziemy informacje, kiedy i jak ostatnim razem nasz profil zaufany został przedłużony. Jeśli zostało to zrobione automatycznie, wówczas w tej samej zakładce należy kliknąć przycisk Przedłuż ważność lub zmień dane. Na podany telefon kontaktowy e-maila otrzymamy kod autoryzacyjny. Po prawidłowym wykonaniu wszystkich czynności na adres mailowy przyjdzie potwierdzenie przedłużenia profilu zaufanego. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. 6 grudnia przed Sądem Okręgowym w Gdańsku rozpocznie się ponowny odwoławczy proces byłego senatora Prawa i Sprawiedliwości Waldemara Bąkowskiego. Sprawa dotyczy znęcania się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. W pierwszej instancji oskarżony został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. On sam i oskarżyciele odwołali się od wyroku, a gdański sąd odwoławczy już raz uchylił wyrok. Prokuratura zaskarżyła tę decyzję i Sąd Najwyższy nakazał Sądowi Okręgowemu przeprowadzić dodatkowe dowody, wyjaśnia rzecznik sądu Tomasz Adamski. Między innymi na pewno będą przesłuchiwani dodatkowi świadkowie. Ma być też przeprowadzony dowód z opinii biegłych. Natomiast tutaj decydował będzie sąd, na jawnej rozprawie będzie prowadził. To będzie rozprawa odwoławcza, która będzie w części przypominała rozprawę przed sądem pierwszej instancji, czyli będą prowadzone dowody. Zdaniem prokuratury Waldemar Bąkowski przywiązał psa do haka holowniczego swojego samochodu i ciągnął zwierzę. Pies nie przeżył. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Do Świnoujścia przyjechały setki zagranicznych turystów. Promenada tętni życiem, hotele, restauracje i małe gastronomie nie narzekają na brak turystów. Dla Polaków rozpoczął się czas wyjazdów, ale to nie oni przebywają nad morzem. Właściciele i pracownicy nadmorskich hoteli, restauracji i innych punktów usługowych potwierdzają, że turystów jest wielu, ale nie polskich. Są turyści. Teraz jest po prostu więcej turystów niemieckich. Jest dużo kuracjuszy, jest dużo obcokrajowców. Jak święta, jak na przykład Niemcy mają ferie, tak, to więcej przyjeżdża do Świnoujścia. Polaków też można spotkać, choć ich jest zdecydowanie mniej, a ci, którzy wypoczywają w Świnoujściu, terminu nie wybrali celowo na czas wolny od pracy. Jestem już kilkakrotnie z powodu nawet wnuczki, bo to jest pogoda odpowiednia właśnie na odporność. Teraz Państwo jakoś wykorzystali fakt, że jest wolne i że taki okres świąteczny? To przypadkowo złączyliśmy to. Nie miało wpływu. Najważniejsze, że jesteśmy tutaj. Branżyści zmiany proporcji wśród wypoczywających spodziewają się już w przyszłym tygodniu. Doświadczenie pokazuje, że Polacy nad morzem wypoczywać wolą po świętach, a nie w ich trakcie. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Nasze piłkarki dopiero co zremisowały na Bałkanach z Serbią po 1. To dobry wynik w kontekście awansu do dywizji A Ligi Narodów i awansu po raz pierwszy w historii dyscypliny na Mistrzostwa Europy. Polki prowadzą w tabeli i jeżeli w dwóch kończących te edycje spotkaniach domowych z Grecją i Ukrainą uzbierają 3 punkty, zameldują się na najwyższym szczeblu rozgrywek. Piłkę kobiecą zamieniamy na futbol w wydaniu męskim. Dziś w kraju rozegrano kilka spotkań 1/16 finału Pucharu Polski. W najciekawszych meczach Bruk Bet Termalika nie Ciecza przegrał przed własną publicznością 0-1 z Piastem Gliwice, a Zagłębie w Sosnowcu uległo Górnikowi Zabrze po dogrywce 1-2. Z kolei w meczu Stali Brzeg z Wartą Poznań bez niespodzianki warciarze zwyciężyli na wyjeździe aż 4-0. Chcieliśmy jak najszybciej tutaj mieć korzystny wynik, żeby też nie tracić potem jakichś nerwowych żółtych kartek, żebyśmy mogli też rotować zawodnikami, którzy więcej grają w lidze i których planujemy na widze, więc ten plan się ziścił. Aczkolwiek uważam, że musimy jeszcze szybciej te mecze zamykać. Mieliśmy bardzo dużo 100% sytuacji. Przy akompaniamencie kibiców Warty mówił jej trener Dawid Szulczek, zapowiadający przy okazji ekstraklasowe spotkanie z łódzkim Widzewem. To w weekend w PKO Ekstraklasie. Dziś w Warszawie odrabiano zaległości pierwszoligowe. Polonia po ulewnych opadach deszczu nie mogła półtora tygodnia temu rozegrać spotkania z Lechią Gdańsk. Dziś już mogła i przegrała przy Konwiktorskiej 0-1. Warszawę zamieniamy na Paryż. Hubert Hurkacz udanie rozpoczął tu prestiżową imprezę ATP 1000 w hali Bercy, bo o 3-setowym spotkaniu 6-3, 6-7 i 6-3 pokonał Amerykanina Sebastiana Corda i awansował do drugiej rundy, oraz co ważne, pozostał w grze o awans do kończących sezon ATP Finals, czyli nieoficjalnych mistrzostw świata. W oficjalnych rozgrywkach o Puchar CEF w siatkówce Aluron Warta Zawiercie pokonał w austriackiej niespełna 7-tysięcznej mieścinie w Styrii 3-0 TSV Hardberg. I ta informacja kończy serwis. Ostatni dziś sportowy na naszej antenie po 23:00. W nocy może silnie wiać, na terenach podgórskich do 60, a w górach do 80 km na godzinę. Miejscami spadnie deszcz, na termometrach od 2 stopni na Pomorzu, 7 w centrum do 10 na południu. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żyj w zgodzie z naturą. Wybieraj produkty ekologiczne. Ekologiczne to znaczy z zachowaniem prawdziwej natury produktu. Wybieraj żywność wytworzoną bez GMO, syntetycznych nawozów i niedozwolonych środków ochrony roślin. Z poszanowaniem środowiska naturalnego, dobrostanu zwierząt oraz kontrolowaną na każdym etapie produkcji. Szukaj produktów certyfikowanych z zielonym listkiem. Serdecznie polecam. Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Kupuj świadomie. Aniu, opowiedz nam o hodowli kotów perskich. Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. I ty też masz niezły pazur. Mówisz nie swoim głosem. Weź Wokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wokaler nabliża gardło, przez co likwiduje chrypę. Ty już mi lepiej. Wokaler pozwala szybko odzyskać głos. Polecam jako pan z radia. O, i nie zawiera cukru. A słodki, jak twoje kotki. Wokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie, łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz suchości w jamie ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Aflofarm. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kamerimidż, organizowany przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Torunia oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na festiwal zapraszają Energa, Grupa Orlen, sponsor strategiczny, TVP Kultura, PKO Bank Polski, Canon, WPPL, Zapraszamy do Torunia od 11 do 18 listopada. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zainwestowałem w pewną spółkę, miały być zyski, a straciłem oszczędności. Dlaczego nikt tych spółek nie kontroluje? Kontroluje. KNF sprawdza, czy emitent wypełnił obowiązki informacyjne wobec inwestorów. Zakres obowiązków jest zależny od rynku, na którym notowane są papiery wartościowe. Pamiętaj, KNF nie ma uprawnień do ingerowania w działalność gospodarczą i decyzje biznesowe emitentów. Więcej o nadzorze nad emitentami znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. No i będzie punkowo, bojowo, rock'n'rollowo. 11 minut po godzinie 21. Marek Wiernik, cały ten rok. Do 22. będziemy działać. The Inmates na dobry początek. Bardzo ważny zespół w historii punk rocka, bo zanim się ten punkowy boom rozpoczął na Wyspach Brytyjskich, no to był boom pub rockowy, a w pubach działy się muzycznie niesamowite rzeczy. The Inmates, jeden z tych ważniejszych bandów pub punk rockowych. Trochę jak Mick Jagger z 82 roku przebój. To w zasadzie taki standard trochę z repertuaru The Standards, takiej grupy historycznej. Dirty Water, grupa The Inmates w 1970 roku powstała i proszę sobie wyobrazić, 4 z 5 muzyków z oryginalnego składu gra w dalszym ciągu. The Inmates koncertują i nagrywają. No to w porównaniu z Inmatesami teraz młodzież nam tu się pojawi. Real Sickies, grupa z Kanady, z Edmonton, zadebiutowała 3 lata temu. Mamy jednym albumem, potem 2 lata później druga płyta pojawiła się, Love is for Lovers. No i teraz posłuchamy sobie właśnie The Real Sickies w utworze Washed My Hands. Grają jak starzy. No ale to wiadomo, nie od dziś starzy najlepiej grają rock'n'rolla. A propos starych, to jeden z tych historycznych bandów, lata 70. 76 rok, grupa Chelsea w Londynie wystartowała. Mocny skład, no ale niebawem 3 muzyków z Chelsea odeszło, stworzyło między innymi tam też Billy Idol, był Generation X. Pozostał Gene October, no i Gene October do teraz prowadzi grupę Chelsea, koncertuje band, nagrywa, w ubiegłym roku pojawił się album Radioactive Tapes. No ale my przypomnimy sobie jeden z przebojowych kawałków z roku 1981. Evacuate, grupa Chelsea. początku lat 80. Te punkowe bandy również produkowały przeboje Evacuate. Proszę Państwa, to teraz w tonacji będą nasi z Trójmiasta dokładnie. Kilka lat temu w Trójmieście powstał zespół Mulk. Taka ciekawa nazwa. Ludzie, którzy w różnych zespołach wcześniej grywali, między innymi Mended Man czy Fruitcakes. Jedna płyta i za chwilę druga płyta zespołu Mulk. 24 listopada kolejny album zatytułowany 2. No to mamy już piosenkę z tegoż albumu. K.O. tak się nazywa, na wokalu Boluś. Ja mam lęki, chociaż jestem twardy. Młodość zapomniana, szczenięce wpadki, krótkie odsiadki. A przemoc miała świętem być, nie obowiązkiem zimnym, smutnym teraz nie tylko wy. Po co komedię teraz? Nawet z Willem Marejem i damy mej królem, jak technoparty teraz. Nightclub plazma, jak na go-karty, jak zakochać się mam, kiedy nie mogę spać. Nieźle kombinują takie muzyczne pomieszanie z poplątaniem K.O. Proszę Państwa, no to wracamy do historii. Mówiłem i grał zespół Chelsea, cały czas aktywny, i podobna jest sytuacja z grupą Slaughter and the Dogs z Manchesteru, 75 rok, Wayne Barrett na froncie i tak, no oczywiście były przerwy, ale grupa cały czas działa. Mało tego, że działa koncertowo, to w ubiegłym roku ukazał się album Il Tradimento Silenzioso. Slaughter and the Dogs, Hooligan Blues. Sobie zaglądam do kalendarium, no prawie dokładnie, bo 28 października, dziś mamy 31, no w każdym razie to był rok 77, prawie rocznica. Wówczas ukazał się debiutancki album grupy Sex Pistols, Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. No i się rozpoczęła się afera ze względu na ten tytuł. Promocja zakazana i w radiu, i w telewizji, a mimo tego krążek trafił na pierwsze miejsce list przebojów Wielkiej Brytanii. No i rozpoczęła się walka. Oskarżono m.in. Richarda Bransona z Virgin o obrazę moralności. Chodzi o słowo baloks. No i panowie, ci ważni panowie z branży muzycznej wezwali prawników, ekspertów. Okazało się, że udowodniono, iż baloks w słowniku staroangielskim oznacza nonsens. O, no i sąd oddalił oskarżenie. Rozpoczęła się wielka kariera tej płyty, a na niej między innymi ten oto utwór Holidays in the Sun, Sex Pistols. Sobie spoglądam na płytę, bo owszem się podoba ta nazwa Nashville Pussy. To jest grupa amerykańska z Atlanty, no, w latach 90. Powstała. No i określano to, co robi, mianem psychobilly, to jakby normalnie, ale i też pojawiło się określenie kowbojski punk, czyli cowpunk. Generalnie fajne, sympatyczne, rock'n'rollowe granie. To taka mała próbka tego, co Nashville Pussy robi. Till the meat falls off the bone. Gramy. Atlanty, a teraz będą w trójce ludzie ze Śląska, z Zagłębia Dąbrowskiego, grający hardkorowo, punkowo od mniej więcej 5 lat. Kilka płyt już na koncie. Ta najnowsza, jak na razie ostatnia, nosi tytuł Nie uciekniesz. Faul techniczny, tak nazywa się grupa, i będą Światła Miasta. Wracamy do Kanady na początku tej godziny Real Sickies, a teraz będzie formacja, kwartet o nazwie No Joy. To są dwie dziewczyny, dwóch chłopaków. Jak grają, jak sobie radzą, jak śpiewają, proszę posłuchać. No Joy w kawałku Remember Nothing. No a teraz będzie ponownie Reckless Eric. Już wyjaśniam, o co chodzi, dlaczego ponownie i dlaczego w ogóle. Reckless Eric. Ja tydzień temu czy dwa tygodnie temu zagrałem jeden z utworów Recklessa, opowiadając o utworze Whole Wide World, który no, jest takim kultowym już kawałkiem, przetrwał dziesiątki lat. No, odezwał się Greggo, słuchacz z Londynu, że w piątek, to był ten ostatni piątek, Eric, Reckless Eric gra w Londynie. Cały czas zatem aktywny i tak pomyślałem, żeby ten na jego najsłynniejszy kawałek również zagrać w tej audycji. Eric Golden, on tak naprawdę się nazywa, był w fabryce Lemoniady robotnikiem, no i wymyślił sobie piosenkę Whole Wide World, zajął się nim Nick Lowe, ważna postać i w wytwórni Steve, no i sam nagrywający. Ta angielska nowa fala drugiej połowy lat 70. No, tyle słowa. Reckless Eric w tym największym swoim hicie. Whole Wide World. When I was a young boy, my mama said to me, there's only one girl in the world for you, and she probably lives in Tahiti. I go the whole wide world, I go the whole wide world just to find her. Or maybe she's in the Bahamas, where the Caribbean Sea is blue, weeping in a tropical moonlit night, because nobody's told about you. I call the whole wide world. Dzięki tej jednej piosence zrobił wielką karierę, a potem okazało się, że potrafi wymyślać różne inne rzeczy. Tyle lat przetrwał Reckless Eric. No a teraz nasi z Chocianowa, zespół Ostatni Krzyk Mody. Jak ominąć przyszłość? Znaleźć sobie śmierć, uwolnić się od... ma wygodniej. Teraz zagra nam legendarny zespół z Miasta Aniołów, Bad Religion, ale ciekawostka jest taka, iż to będzie utwór Boba Dylana. It's All Over Now, Baby Blue, Bad Religion. Dylanowo jeszcze. Proszę Państwa, no to teraz na sam koniec Kolejny zespół, który przetrwał, 77 rok, to początek, jeden z moich ulubionych i najbardziej, jeden z bardziej szanowanych przeze mnie chyba i nie tylko zespołów. The Skids, szkocka grupa, The Saints Are Coming i cała masa innych świetnych utworów. 5 lat działalności, potem długa przerwa, no ale jakiś czas temu zespół wznowił pracę, no skład się pozmieniał, ale Richard Jobson na wokalu i świetne kawałki na nowych płytach, między innymi myślę o płycie Burning Cities sprzed 4-5 mniej więcej lat. Jest na tym krążku utwór Sobotnik. I ja już Państwu dziękuję. Marek Wiernik, The Skids. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Moja mama mówi, że nadchodzi jakaś formacja. Transformacja to będą czyste energie ze słońca.